Book 2 55 55 العمل Raditi ما هي وظيفتك؟ Što ste po zanimanju? وظيفة زوجي طبيب Moj muž je liječnik po zanimanju. Ana ashtaghal ka mumarrida hatta muntasaf al-nahar. Radim pola radnog vremena kao medicinska sestra. Qariban sanataqa'ad. Uskoro ćemo dobiti mirovinu. Lakin al-dara'ib murtafi'a. Ali porezi su veliki. Wal ta'min al-sahhi muklif. I zdravstveno osiguranje je skupo. Mada turid an tasbah yawman ma? Što želiš jednom postati? Urid an asbah muhandisan. Želim biti inženjer. Urid an adrus fi al-jami'a. Studirat ću na sveučilištu. Ana talib mutadarrib. Ja sam pripravnik. La aksab al-kathir. Ne zarađujem puno. Ana atadarrab kharij al-balad. Odrađujem pripravnički staž u inozemstvu. Hada huwa raisi fi al-amal. Ovo je moj šef. Ladayya zumala' lutafa'. Imam drage kolege. Nadhhab da'iman waqt adh-dhuhr ila al-kafeterija. U podne uvijek idemo u kantinu. Abhath an wazifa. Tražim radno mjesto. Sara li aam atil an al-amal. Već sam godinu dana bez posla. Yujad fi hadha al-balad kathir jiddan min al-atilin an al-amal. U ovoj zemlji ima previše nezaposlenih. Ar-rajau al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub مع الدروس الصوتية